کیا ایسی کوئی صورت ہے کہ پی سی او سے فون کرنا یہ جائز ہو جائے؟ صورت تو ہے کہ اگر پی سی او والا فنائے مسجد سے باہر رہے, جیسے مکتبۃ المدینہ بھی باہر ہے, تو اس طرح مطلب یہ کہ اندر سے اس کے ساتھ مطلب یعنی کہ حسب ضرورت, بلا ضرورت تو مسجد دنیا کی بات ہمیں کرنی ہی نہیں ہے, تو مطلب جواز کی صورت ہے, لیکن میں پھر بھی فیور میں نہیں ہوں, پی سی او ہونا ہی نہیں چاہیے. تو میں سمجھا ہی سکتا ہوں, میں کیٹر نہیں ہوں, مجلسیں بنائی ہوئی ہیں, مجلسیں با اختیار ہیں, لیکن ظاہر ہے مجلسیں علماء پر مشتمل نہیں ہیں, یا اگر ان میں علماء ہے بھی کہیں کہیں تو یہ ضروری نہیں کہ ہر عالم کی گہری نظر بھی ہو. انسان, ہم انسان خطا کے پتلے, تو کوشش کرتے ہیں, میں معلومات کرتا رہتا ہوں, جو ذوق ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ اب تقریباً مطلب یہ کافی پہلے سے بہتر نظام ہوتا جا رہا ہے, تو اس لیے پی سی او کا اگر آپ لفڑا شروع کریں گے تو ابھی ہو سکتا ہے یہ دروازے کے باہر ہو, لیکن آئندہ آپ ضرور نہیں کر, ہمیشہ کوئی نہیں جیے گا ہم میں سے, پھر یہ اندر شروع ہو جائے گا, پھر کون کس کو روکے گا اور کون کس کی سنے گا, یہ بھی تو ہے نا. اب جتنے پرسکون آپ الحمدللہ بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے ایسا لگتا نہیں ہے کوئی یا اور ہو اور آپ اتنے شرافت سے بیٹھے ہو, مجھے لگتا نہیں, بہت مشکل ہے. تو اس لیے پی سی او شروع کرنے کی میں بالکل فیور میں نہیں, جواز کی صورت ہو تو بھی شروع نہیں ہے, ہیلو ہیلو ہیلو یہ لگے رہیں گے تو بالکل دل جلے گا اپنا. دیکھو نا, اتنا درخواستیں کرنے کے باوجود بھی ٹیک لگا کر پڑیں گے, نہیں مانتے کیا کر. اب ظاہر ہے کہ ہم سختی تو کر نہیں سکتے, میری اولاد ہوتی تو شاید میں سختی کرتا, ان کو ڈانٹتا, کہ اپنی اولاد کو تو ادب سکھانے کے لیے آدمی ڈانٹے. حالانکہ یہ ایسے علوم ہیں کہ واقعی اگر اپنائیت ہو تو مار کے سکھانے چاہیے, اپنائیت ہو کے. آپ کے جبھی تو میرے پاس بیٹھے ہیں نا بیٹے, جو میرے وہ تو سمٹ کر آ گئے نا میرے پاس. چلو مجبوریاں ہوں گی کسی کسی کی بیچاروں کی, کمر میں درد ہوتا ہوگا, اللہ ان کو شفا عطا فرمائے, تو اس نے زم رکھتے ان مانو کر کے بھی سب میرے ہیں, جو عذر کے ساتھ یوں پڑے وہ میرے, بلا عذر پڑے ان کو میرا بننے میں انٹرسٹ بھی تو نہیں ہوگا نا, کہ تیرا میرا کیا ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم.